kan vara. Ooh, yeah, yeah. Reser fjärran, reser när. Men hemma det är där vi är. Att resa över världen gillar vi. Och vi vill